رکو کا خلاصہ لکھتے ہیں. پہلا مین پوائنٹ تھا منافقین کی خصوصیات, اس میں چار سب پوائنٹس تھے. برائی کا حکم دیتے ہیں, بھلائی سے روکتے ہیں, اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, دوسرا مین پوائنٹ ہے منافقین کا انجام, اس میں بھی چار سب پوائنٹس ہیں. دوزخ کی آگ, اس میں ہمیشہ رہیں گے, ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تیسرا مین پوائنٹ ہے مومنوں کی خصوصیات, اس میں چھ سب پوائنٹس ہیں. یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. چوتھا مین پوائنٹ ہے مومنوں کا انجام, اس میں بھی پانچ پوائنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی, اللہ تعالیٰ ایسے باغات دیں گے جس میں نہریں بہتی ہوں گی, جنت میں ہمیشہ رہیں گے, پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی. پسندیدہ رویے ان آیات کی روشنی میں, ایمان لانا, ایمان والوں کی نیکی پہ معاونت کرنا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, نماز ادا کرنا, زکوٰۃ دینا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا, ناپسندیدہ رویے منافقت کرنا, برائی کا حکم دینا, نیکی سے روکنا اور ڈسکریج کرنا, اللہ کے راستے میں دینے سے ہاتھ کو روکے رکھنا, اللہ تعالیٰ کو بھول جانا, فسق کرنا. دین کا حصہ برت لینا نافرمانیوں کے ساتھ, خسارہ پانا, رسولوں کی تکذیب کرنا, اپنے ہی نفسوں پہ ظلم کرنا. بس جی, عمل کی باتیں ہمارے لیے یہی ہیں کہ اپنے اعمال کو اللہ کی نگاہوں میں قدر و قیمت والا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے, منافقت والی چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کر ایمان والوں والی صفات اپنے اندر لانی ہے, اور اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے. ایسی آیتیں انسان کے محاسبے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. ہر ایک اگر اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کن لوگوں کے بیچ میں رہتی ہوں, میری دوڑ کس چیز کی طرف ہے, کیا جب میں اپنی دوستوں سے ملتی ہوں تو ہماری باتیں اللہ کی ذات کے بارے میں ہوتی ہیں، اللہ کی اطاعت کے بارے میں ہوتی ہیں، اللہ کے خوف اور اس کی محبت کی باتیں ہم کرتے ہیں، اور کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد رکھتے؟ ہماری محفلوں کا بنیادی موضوع کیا ہوتا ہے؟ کیا دین کے کام کے لیے مل جل کر کام کرنے کو پسند کرتی ہوں، یا الگ الگ رہ کر اپنی ذات کو نمایاں کرنا چاہتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔